Quale sincero apparenza ci dice una sera santo nel salo, sacerdo tra una cosa in sciacquo da come i nostri vocini. Ave c'è un inclusivo in qualità del nostro, basso nel mare, archiepiscopo Cesare in Cappadocchia. Ave sincero al gresso, ordine se sparinzia chi in sciano, sfendole tutto lo sincero. Se ne gria, se ne muntiasca, pre noi ca un bunș de oameni vitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miliește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Iubiților credincioși, cu mare dragoste, ne-am adunat și slujitorii și cred că și dumneavoastră astăzi în acest micuț și început locaș în cinsta lui Dumnezeu ca să aducem jertfă de laude marelui și bunului Dumnezeu. Aș vrea ca să știți de fapt cine suntem noi, nu cumva să părem niște oameni strani, niște oameni dubioși, niște oameni care propovăduim cine știe ce Dumnezeu. Noi suntem Biserica Ortodoxă care vine de la Hristos și după furtuna din 1924, când s-a schimbat calendarul, am rămas aceștia care ne vedeți astăzi. Dacă am considerat Biserica lui Hristos ca o corabie, în pântecele ei, având ca pasageri spre limanul veșniciei sufletele oamenilor, să nu uităm niciodată că ea este pândită, asemenea corăbiilor pline de bogății, de pirați. Piratul cel mai mare care vrea să scufunde corabia și implicit sufletul omului nu este altul decât diavolul. Iar diavolul de-a lungul timpului, prin înțelepciunea lui, a cooptat oameni spre ajutorul lui în același scop de a dărâma sufletul omului. El nimic nu are cu ce să se sature în lume, nici cu aur, nici cu argint, nici cu nimic din lumea materială, ci pofta lui nesățioasă este pofta de a vâna sufletul omului. Deci iată, dragilor credincioși, că această corabie de-a lungul a 2000 de ani, deci de la Hristos și până încoace, a avut nenumărate tentative de a fi ucisă, de a fi scufundată. În 1924, una dintre cele mai grele lovituri care s-a dat Bisericii Ortodoxe de răsărit, în legile căreia s-au sfințit atâția sfinți, a fost schimbarea calendarului. Motivația a fost științifică, aștrii cerului nu mai corespund întru totul în mersul lor astronomic după timpurile vechi. Și un criminal când ucide, atunci când este întrebat de ce ai ucis, el are motivația lui și caută să-și aducă oarecum în culpa lui o motivație cât mai aproape de adevăr, dacă poate să explice. Asemenea a fost și cu schimbarea calendarului. Motivația a fost destul de falsă, fiindcă mersul Sfintei Biserici își are o oarecare comuniune astrală cu mersul Soarelui și al Lunii. Dar iată că de fapt au fost niște intrigi, au fost niște lupte de culise, curse din partea Vaticanului spre partea Ortodoxiei unde era Constantinopolul. Deci, iubiților credincioși, în 1924 s-a schimbat calendarul, ducându-se, devansându-se cu 13 zile. Iar cei care au văzut mărșăvia ce se face, au umblat în această gingășie, în acest mers, ca într-un orologiu al Ortodoxiei, nu au putut să accepte așa ceva. Neacceptând, n-au avut decât de suferit. Și dacă Mântuitorul, venind Dumnezeu fiind și venind pe pământ, a arătat adevărul pentru că pentru aceasta a fost trimis de Tatăl Ceresc, evident că a avut de suferit. Deci, dragilor credincioși, noi nu propovădim un alt Dumnezeu decât Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeul care vine de la Hristos prin cele 7 sinoade ecumenice, prin sinoadele locale și în care s-au sfințit toți sfinții care noi îi venerăm în fiecare clip a vieții noastre și implorându-le ajutorul, de grab vin și ne ajută. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, trecând prin grele încercări, iată-ne ajunși în acest stadiu cu acest frumos și înălțător edificiu, ca într-o fază de fașă, înălțat în cinsta Maicii lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu însuși. Am venit pe aceste meleaguri strămoșești, aș putea să spun, unde a fost leagănul românului din antichitate, fiindcă aici erau mulți creștini în dreapta credință. La cerința lor și iată cu osteneala acestora care vedeți aici, care astăzi i-am călugărit și a celorlalți slujitori s-a făcut acest edificiu. Deși apare așa, darul lui Dumnezeu și îngerii lui Dumnezeu vin și sălășluiesc în acest sfânt locaș. Așa cum o floare, dacă ea își găsește rostul ei în pământul în care e pusă sămânța și ea răsare și înflorește, oriunde o pui, așa este și un locaș în cinsta Marelui Dumnezeu, că scris este, în tot locul stăpânirii tale, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Deci și aici este locul lui Dumnezeu și noi suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu și noi batem la poarta veșniciei atunci în ceasul judecății lui Iisus Hristos. Ce vrea să spună biserica din totdeauna creștinului? Vedem că noi oamenii suntem zidiți de către Dumnezeu din două părți. Partea materială, trupul, care e dat de către Dumnezeu în forma care o avem noi. Și partea spirituală care nu se vede, dar care mișcă tot ce este în noi. Și ca să înțelegeți ce este sufletul, el nu are nici lungime, nici lățime, nici culoare. Ca un cuvânt, ca un gând, el există, dar nu cade sub senzualitatea materială. Iar sufletul, în momentul morții, se retrage din trup și în felul acesta putem deduce comuniunea dintre trup și suflet. Cum arată un om viu, cu suflet și cu trup, și cum arată un om mort, numai trup, fără suflet. Deci sufletul, cum spune Sfânta Evanghelie de astăzi, este cu atâta preț, încât că toată lumea, dacă ai da să-ți răscumperi sufletul, nu poți să răscumperi. Deci atâta preț are sufletul, fiindcă el este rupt părticică din dumnezeire. Așa cum o scânteie care sare din foc, este născută de către foc și ea poartă însușirile focului, o strălucire și o fervințeală, dar timpul ei de viață este mic, așa să înțelegem sufletul, este părticică din Dumnezeu. Iar la zămisnire Dumnezeu trimite suflet în pântecele mamei și de la 3 zile se constituie a fi om. Din momentul acela, acel boț de carne care e doar microscopic, peste 9 luni se încheagă cu rânduială dumnezeiască în pântecele mamei și se face om. Sufletul este dat în custodia minții tale, iar mintea este ca o împărăteasă, ca o stăpână peste suflet și peste trup. Deci Mântuitorul a spus astăzi în Sfânta Evanghelie, cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. A merge după Hristos nu înseamnă altceva decât a duce viața Lui, viață curată, viață sfântă, că numai așa te poți numi creștin. Numai dacă faci legile Lui Hristos, te poți numi frate și prieten și moștenitor a împărăției Lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, dacă am trăit nu o viață de om cât trăiește un om obișnuit, 1000 de ani, cum a trăit Adam, 970 de ani, de-am trăit și mai mult, dacă ți-ai pierdut sufletul, nu ai câștigat nimic. Ne uităm la noi înșine, am fost tineri, am fost mai puternici în viața noastră, am fost mai frumoși, am fost mai deștepți, am fost mai bogați, dar iată când timpul începe să smulgă din tine ceea ce ai avut dat de către Dumnezeu, începi să te înclini când într-o parte, când în alta. Încerci să-ți apară riduri pe fețe, pe față, fața care altă dată o îngrijai cu atâta grijă, dar nu poți să stai în față acestui tumult a bătrâneței și mâine poi mâine dai față în față cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te va întreba, tu, omule, chip și asemănarea lui Dumnezeu, ce ai făcut cu sufletul tău? Îți va roși obrazul în ceasul judecății lui Hristos. Iubiților credincioși, deci toată lumea, dacă noi am câștigat-o și toată bogăția, deci, și toată lumea la glasul nostru sau supune, nimic nu contează dacă tu ți-ai pierdut sufletul. Și ca să-ți păstrezi sufletul și să ți-l mântuiești, iată că te învață Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie și Biserica. Dacă tu nu o cauți, bineînțeles că nu o vei găsi. Ca un elev care se înscrie la o școală. Școala stă pe loc și pregătește oameni care peste câțiva ani de muncă, de efort, conștiincios, acela va fi demn de ceea ce educă școala. Dar dacă tu ai fost un zăpăcit de om, un zvăpăiat de copil și neascultător, precum este iedul, timpul tace și trece și atunci când tu vei vrea ca să fii ca cel care a ascultat de poruncile școlii, vei vrea să primești și tu darul, dar nu poate să ți-l da cel ce este în drept de a ți-l da. Deci dacă ți-ai pierdut sufletul, atunci oricât te-ai certa cu Dumnezeu, tot nu vei putea să moi inima lui Dumnezeu, fiindcă nu este drept ca să ți-o recâștigi. Cum spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, cel care se îngrijește numai de trup, aici pe pământ, cum spun mulți, odihnindu-se, aici e raiul, aici e iadul, să bem și să mâncăm și să ne desfătăm, acela va aduce în curând în pântecele iadului și în mormântul nesimțirii. Iar cel care va pierde sufletul, cum spune Evanghelistul de astăzi, pentru Hristos și pentru Evanghelie, acela și va mântui. A-ți duce sufletul pentru Evanghelie înseamnă a păzi măcar cât poți din conștiința ta legile lui Dumnezeu. Iată acum, iubiților credincioși, este postul mare. Postul care s-a lăsat de către Sfânta Biserică pentru creștini în cinsta învierii Domnului nostru Iisus Hristos, mama tuturor sărbătorilor în care subsistă și mântuirea omului. Mântuitorul a postit 40 de zile nimic mâncând. Sfinții apostoli se osteneau în mari posturi și rugăciuni și privegheri ca să poată duce cuvântul mântuirii în toată lumea. După Sfinții Apostoli, Sfinții Părinți, care și-au înțeles rostul vieții lor, au purces la drumul mântuirii tot ca ei, prin posturi și prin rugăciuni. Adică și-au luat crucea, cum a spus Evanghelia de astăzi, în spate și-au urmat lui Hristos. Crucea nu înseamnă decât Golgota lui Hristos, ca fi creștin printr-o lume păgână, nebună, neam prea curvat și păcătos, cum spune Sfânta Scriptură, este greu pentru un creștin. Și iarăși Mântuitorul spune că cel ce nu mă va mărturisi în fața acestui neam prea curvat și păcătos, nici îngerii lui Dumnezeu nu vor mărturisi în fața Tatălui Ceresc în ceasul judecății lui Hristos. Deci când ești trimis într-o misiune de împărat sau de cine depinzi tu, ca să dai dovadă că-i asculți cuvântul și îl prețuiești, te duci prin vânt, prin ploaie și cu mari risuri ca să îndeplinești misiunea. Hristos a fost trimis de către Tatăl Ceresc pe pământ întrupându-se din pururea Fecioara Maria. A propovăduit cuvântul împărăției lui Dumnezeu și propovăduirea nu a fost alta decât a merge în același cuvânt al adevărului până la cruce, moartea de cruce. La fel, Sfinții Apostoli au fost trimiși de Hristos spunându-le, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza, se va mântui. Deci și-au luat și crucea lor în spate și au mers în lume să propovădească printre păgâni cuvântul adevărului Dumnezeului Celui Adevărat, Făcătorul Cerului și al Pământului. Vedeți și dumneavoastră în viața cotidiană, când unui om îi spui adevărul, el murdar fiind în viața lui, nu te poate suporta. Când tu pe copilul tău care l-ai crescut, l-ai purtat în pântece și ți-ai șters sudorile vieții tale pentru a-l crește, când îți calcă cuvântul, câtă ofensă îți aduce, cât de rău te jignește. Deci tu care i-ai vegheat la căpătâi lui și i-ai vrut binele și spunându-i un cuvânt tot spre binele lui și el te defăimează, el îți calcă cuvântul în picioare cât de mult te doare. Hristos a venit pe pământ nu pentru păcatele Lui, nu pentru alt scop, ci a venit ca să ne răscumpere pe noi din chincile morții. Și răscumpărarea, cum a spus Apostolul Pavel, s-a făcut cu sânge, sângele de pe Golgota. Iar tu, omule, te lepezi de Hristos, de Cel ce te-a vindecat, de Cel ce te-a mântuit. Deci postul acesta care l-au lăsat Sfinții Părinți, l-au lăsat în cinstea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, post de 7 săptămâni, care trebuie să ținut ca să te numești urmaș al lui Hristos și creștin demn de împărăția lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, în ceasul acesta grele prin care trece, nu creștinism, aș putea să spun, chiar omenirea însăși, este cu greu ca un suflet să ți-l mai mântuiești dacă nu ții legătura cu Sfânta Biserică. Bine, poate îmi veți spune așa, părinte, sunt atâtea biserici și aici în oraș, și în toată țara și în toată lumea. Nu uitați, iubiților credincioși, că adevărul este unul singur. Cum a spus și Apostolul Pavel, un domn, o credință și un botez. Iar Mântuitorul spunea că la veacul acela vor apărea mulți Hristoși mincinoși și vor zice, iată Hristos aici să nu credeți, iată-L dincolo să nu credeți. Știu că aici în Ardeal vă confruntați cu mulți sectanți. Mai ales după evenimentele din 89, parcă au fost granițele acestor lupi deschise și au năpădit cu duiumul, cu turma peste bietul popor român atâta de închingat. Toate sectele și toate liftele lumii, începând din Asia, cu budismul, cu taoismul, toate obiceiurile păgânești parcă s-au vărsat aici după un puhoi în România. Dragilor credincioși, nu uitați că un suflet avem și un singur Dumnezeu este. Dar Dumnezeu cel adevărat rămâne Dumnezeul Ortodoxiei cele adevărate în care s-au sfințit atâția sfinți. Deci noi n-am venit să propovădim un alt Dumnezeu, ci Dumnezeu acela de care dumneavoastră știați. Poate îl vedeați, dar așa cum vezi soarele într-o oglindă și nu este soarele adevărat, ci doar o imagine, așa poate l-ați cunoscut. Dacă în această credință s-au sfințit sfinții, păzind soboarele ecumenice și predanistirile lor, păzind sfintele posturi și legile credinței și s-au făcut sfinți, cu atât mai mult, de acum dacă vom păzi dreapta credinței, iubiților credincioși, păzim legile lui Dumnezeu și totodată ne arătăm că iubim pe bunul Dumnezeu. Că a-L iubi pe cineva înseamnă a-i păzi legile. Vedeți în căsnicile frăților voastre, soțul are legea lui, soția are legea ei. Ei ca părinți au legile lor asupra copiilor. Când legea este stricată și călcată în picioare de către unul, iată că începe destrămarea acelei entități, acelui întreg care se numește familie. Deci dacă noi începem să pervertim legile, începem să le stricăm, este destul de înțeles că nu ne mai putem numi aceiași pasageri ai corăbiei care merge către limanul mântuirii, către Iisus Hristos. Deci a-ți lua crucea și să-i urmezi lui Hristos înseamnă a nu te opri și a nu da înapoi, în indiferent ce stă împotriva mersului tău creștinesc. Dacă ești tânăr și legea îți spune să fii om cu minte și liniștit, orice s-ar sta în față, orice poftă, orice chemare, orice șoaptă te-ar învia, vino aici pe această cărare, tu nu mușca din momeală. Că mușcând din această momeală care este întinsă de diavol sau de vicrenii către Dumnezeu, la un pas ești de moartea veșnică. Deci mergi creștine înainte, gândește bine că de aceasta ți-a dat Dumnezeu mintea întreagă, înainte de a face pasul să judești bine dacă este bun acest pas care îl faci. că dacă îl faci strâmb, s-ar putea înapoi să nu mai poți să dai. Așa că puneți preț, dragilor credincioși, pe suflet întâi și restul vi se va adăuga vouă, cum spunea Mântuitorul. Căutați împărăția cerurilor și restul vi se va adăuga. Iisus Sirach, înțeletul scripturistic, spunea că bețivului de-ar curge toate pâraile lume în gură, de băutură tot nu se satură. Așa este omul care este prins în mreaja unei patimi, în mreaja trupului, tot nu se satură. Și din ce în ce mai înaproape, din aproape, ești mai încorsetat și ești ținut în această patimă până în ceasul morții. Vedeți un bețiv, vedeți un fumător, vedeți un desfrânat, un iubitor de argint, un iubitor de stăpânire, un crevetitor. Cu cât îi îmbătrânește patima în el, cu atâta mai greu este să se despartă de ea. Deci în momentul acela începe despărțirea de Dumnezeu. Și când vine ceasul necruțător al judecății lui Hristos, nu mai poți să mai zici nimic, fiindcă filmul vieții tale este proaspăt în mintea ta. Și atunci vezi tot ce ai făcut împotriva legii lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, să înțelegem ce înseamnă sufletul, să înțelegem ce înseamnă biserica, să înțelegem ce propovăduiește biserica. Propovăduiește de a păzi legile, și a păzi legile înseamnă a posti, înseamnă a te ruga, înseamnă de a iubi pe aproapele tău, înseamnă de a fi un om cât mai blând, nu ca o fiară a jungrei, de a fi un om cât mai înfrânat la chemările atât de puternice ale viacului acestuia. Mulți vă plângeți de ce curg atâtea necazuri în lume. Uitați-vă numai la căsniciile care se fac, se întemeiază în zilele noastre. Vedeți că nu-și mai au rostul. Vedeți că nu durează decât un an sau doi și se despart. Atâtea boli care curg între oameni și ne punem întrebarea de ce. Omul l-a părăsit pe Dumnezeu, iar Dumnezeu, dacă te vede că tu l-ai părăsit, își retrage darul de la tine. Și cel mai scump dar care îl dă Dumnezeu omului este mintea întreagă și pacea sufletului tău. Vedeți oameni care sunt plini de bogății și de puteri, oameni care parcurg în sfera socială cele mai înalte trepte, dar sunt neodihniți. Și de ce sunt neodihniți? Mintea lor este prinsă într-o altă lume, iar el nu mai gândește spre cele dumnezeiești. Sufletul lui este din ce în ce mai încorsetat în cele trupești și moare sufletul odată cu moartea firească a trupului. Iar moartea sufletului s-o înțelegem depărtare de Dumnezeu. Că la judecată vom auzi glasul acesta. Pentru cei de-a dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu și de moșteniți împărăția cerurilor. Iar pentru cei de-a stânga, blestemați, pieriți în focul veșnic gătit diavolului și îngerilor lui, slujitorilor lui. Așa că, iubiților credincioși, cu mintea care ne-a lăsat-o Dumnezeu fiecăruia dintre noi, să mai lăsăm șoaptele, chemările acestora de astăzi, a diavolilor, a dușmanilor lui Dumnezeu și să mai gândim și spre cele veșnice. Că oricât te-ai desfăta în acestea carnale, cândva tot obosești și cade în greață și în scârbă. Dar sufletul țipă, că așa cum trupul se satură cu mâncare și cu băutură și cu desfătări carnale, și sufletul trebuie săturat. iar sufletul nu se satură cu mâncăruri bune și grase. Mâncarea sufletului este rugăciunea și paza celor sfinte. Ușor nu ne-a fost să ajungem până aici. Cu greu s-a răzbătut iubiților credincioși ca să facem acest locaș de închinare pentru creștinii care țin dreapta credință și pentru toți ceilalți care vor să o cunoască pe Dumnezeu. Nu a rămas decât să facem ascultare bisericii noastre ortodoxe de răsărit din țara noastră, să facem prelaților noștri ascultare și să luăm crucea în spate și să răzbatem, indiferent ce ne-ar sta în cale de a da înapoi. Am trecut peste ocări, peste blasfemii destul de grele și nu vreau să nominalizez și să spun, mai bine să rămână pentru noi acestea. Așa cum mama nu poate să-și spună necazul pântecelui ei cât a dus 9 luni de a crescut pruncul în pântece și prin groaza moții când i-a dat viață la naștere și rămâne în ea durerile acelea, așa și noi vrem să le rămânem în noi ca să le avem la ceasul judecății. Dar vedeți că dacă nu dai înapoi, Dumnezeu te ajută. Și sper cu ajutorul lui Dumnezeu și nu vreau să cred că Dumnezeu nu ne va ajuta în continuare, fiindcă drumul este ca pentru toți cei care ne-am adunat astăzi și pentru cei care au vrut să vină și n-au putut și pentru toți cei care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu, să curgă pace și liniște peste fiecare din noi. Să ne ținem mintea întreagă și să ne avertizeze Sfântul Înger cu o centimă de timp înainte de a mușca din momentele diavolilor care sunt atât de puse, de întinse la veacul acesta. Cu tristețe spun că niciodată în istoria omenirii curse mai mari și mai grele pentru tineret ca astăzi n-au fost întinse. Vedeți cu câtă greutate vă stăpâniți copiii care fac parte din tineretul de astăzi. Vedeți câtă lacrimă și neodihnă va aduce pe fețele și în sufletele frăților voastre. De ce? Învățați iubiților credincioși să le dați frica de Dumnezeu. Poți să te ostenești o viață și să-L împingi de la spate până în vârful ierarhiei sociale, dacă nu îi l-ai dat pe Dumnezeu tot degeaba. Îmi amintesc din istoria antică de mama împăratului Nero. Atâta ambiție a avut acea femeie ca să-și vadă copilul ei, progenitura ei, împărat. Și l-a văzut. A trecut printr-o trenă întreagă de murdării, de desfrânări, corupere de împărați și de crime. Și la 18 ani, fiul ei, Nero, mergea pe un cal alb în Roma, numindu-se August, împărat a toată lumea. Era plină de bucurie, dar în nebunia ei, dacă n-a știut să-i dea pe Dumnezeu, propriul ei fiu a ucis-o și a primit răsplata sângelui nedrept care l-a vărsat ea pentru ascensiunea fiului ei. Așa că, dumneavoastră ca părinți, iar cât despre noi, ca slujitori ai bisericii și povățuitori, să ne ostenim în comun, ca să nu cumva atunci când tâmpele vă vor fi încărunțițe, înzăpezițe de timpul vremii, vârstei, să vă tulbure liniștea. Învățați cum să dați picătura de credință și frica de Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu. Dar cum un profesor nu poate să spună elevului lui pe care îl învață până când el nu este învățat, așa că să învățăm fiecare, să ne educăm în cele dumnezeiești, ca să izvorască din noi acel izvor limpede de învățătură, acea lumină care radiază curat, frumos și lumineața creară în întuneric. Iubiților Dumnezeu, bunul Dumnezeu să ajutem fiecăruia dintre noi să ne dea sănătate, pace în sufletele noastre, să alunge durerile trupești și durerile sufletești. Că dacă le vom avea pe acestea, atunci și mintea se va înălța spre cele dumnezeiești și să-i aducem slavă și cinste Marelui și Bunului Dumnezeu în veci. Amin. Vineri este buna vestire, mare praznic împărătesc, când Îngerul Gabriel vine și vestește Maicii Domnului că va naște pe Mesia. Aici va fi slujbă, va sluji Părintele Onisim, care deja ați început să-L cunoașteți. Care aveți dragoste de Dumnezeu, veniți și la priveghere și la Sfânta Liturghie.